Book 2 98 90 تيت 90 تيت حروف العطف المزدوجة لذزة باشكر رنديتس لذزة باشكر رنديتس صحيح أن الرحلة كانت جميلة إلا أنها كانت متعبة جدا Udhëtimi ishte i bukur, por i lodhshëm. Udhëtimi ishte i bukur, por i lodhshëm. صحيح أن القطار كان حسب الموعد إلا أنه كان مليئا جدا Treni ishte i përpikt, por plot. Treni ishte i përpikt, por plot. صحيح أن الفندق كان مريحا إلا أنه كان غاليا جدا Hoteli ishte i rehatshëm, por i shtrenjt. Hoteli ishte i rehatshëm, por i shtrenjt. سيسافر إما بالباص أو بالقطار. Ai merr ose autobusin ose trenin. Ai merr ose autobusin ose trenin. سيأتي إما اليوم أو غدا باكرا. Ai vjen ose sot në mbrëmje ose nesër në mëngjes. Ai vjen ose sot në mbrëmje ose nesër në mëngjes. سيسكن إما معنا أو في الفندق. أي بانون أوسي تنه أوسي نهوتيل. أي بانون أوسي تنه أوسي نهوتيل. إنها تتكلم الإسبانية كما أيضا الإنجليزية. أي فلت سبانيشت ذي أنجليشت. أي فلت سبانيشت ذي أنجليشت. لقد عاشت في مدريد كما أيضا في لندن. أيو كايتوار سينو مدريد أشتو أذن لندن. أيو كايتوار سينو مدريد أشتو أذن لندن. إنها تعرف إسبانيا كما أيضا إنجلترا. أيو نيس إسبانيا أشتو أذن أنجلين. أيو نيس إسبانيا Ashtu edhe Anglinë. Innehu lejsa fakat gëbijan, bel ajdan kasulan. Ai nuk është vetëm budala, por edhe tembel. Ai nuk është vetëm budala, por edhe dembel. Inneha lejsat fakat gjemila, bel ajdan dhekija. Ai nuk është vetëm e bukur. Por edhe inteligjente. Ajo nuk është vetëm e bukur, por edhe inteligjente. Inneha la tetekellemu fakat al-Almanija, bel ajdan al-Farensija. Ajo nuk flet vetëm gjermanisht, por edhe frëngjisht. Ajo nuk flet vetëm gjermanisht, por edhe frëngjisht. لا أستطيع أن أعزف على البيانو ولا على القيثارة. Un nuk luaj as piano as kitare. Un nuk luaj as piano as kitare. لا أستطيع أن أرقص الفالس ولا السامبا. Un nuk mund të kërcej as vals as samba. Un nuk mund të kërcej as vals As samba. La uhib al-opera wala al-balet. Zdua as operën, as baletin. Zdua as operën, as baletin. Kullama ishtaghalta bi sur'atin akbar, kullama intahejta minhu bakiran. Sa më shpejt punosh, aq më shpejt je gati. Sa më shpejt të punosh, aq më shpejt je gati. كلما أتيت أكثر باكرا، كلما قدرت أن تذهب أكثر باكرا. Sa më shpejt të vish, aq më shpejt mund të shkosh. Sa më shpejt të vish, aq më shpejt mund të shkosh. كلما تقدم المرء في العمر، كلما أصبح أكثر رضا. Sa më tepër të plakesh, aq më pak e vret mendjen. Sa më tepër të plakesh, aq më pak e vret mendjen.